أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مقصد سورة عمران بیان دا سلور مسلو کم چې مخکې سورت کې بیان شوی وي، خو په زیات وضاحت او تفصیل سره. سورت په دریو حصو کې تقسیم دی. اوله حصہ آیت نمبر 63 پورې درې شپېته آیتونه، وایي کې اوله مسله اثبات د توحید، دا ثابتی چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی. دویمه حصہ د آیت نمبر 64-101 پورې، په دویمه حصہ کې اثبات د رسالت، دا ثابتی چې همیشه الله د مخلوق د اصلاح لپاره پیغمبران را لېږلي، چې پای کې آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دغه نه بعد بل پیغمبر نه راځي. کوم کتاب چې هغه ته ملاو دی، نو دا کتاب نه بعد بل کتاب نه راځي، قرآن. شریعت آخري شریعت دی، پیغمبر آخري دی، کتاب آخري دی. نن که یو سړی یو کار کوي او دین ورته وي، او هغه د الله په کتاب کې نه، د پیغمبر په سنتو کې نه، نو هغه به دین نه. درېمه حصہ د آیت نمبر 102 نه یو سل دویم آیت نه تر اخره، پای کې آخري دواړه مسلې جهاد او انفاق فی سبیل الله. اول حصہ شروع ده. اول حصہ بیا په دریو بابونو کې تقسیم ده. اول باب 19 آیتونه، دویم باب د 18-25 کوم چې تلاوت شو، او دریم باب د آیت نمبر 26-63 پورې. په هر یو باب کې شپږ خبرې ذکر کړي، او د هر یو باب پیرنې خبره داود توحید په دلایلو سره داود توحید ذکر کړي، او دا دغه دلایل په ذکر کړي. اول باب بیان شوی تر دې ځای پورې. په اول باب کې شپږ خبرې وې، یو داود توحید او په هغې باندې دلایل، درې واړه قسمې بیان کړل. په دویم آیت کې دویم درېم څلورم آیت نه دارنګي دویمه خبره په څلورم آیت کې تخفیف او اخروی، درېمه خبره دا اول باب آیت نمبر 7 کې د عیسایانو دا اول اعتراض، دا اول شبهه رومبه جواب چې ریوی عیسی علیه السلام ته ابن الله ویل شوی دی په کتابونو کې تاسو نه منئ، دا غي جواب رومبه جواب موږ کو په تورې تسلیم چې زمونږ به دا خبره تاسو سره یو ځل د سات د پاره ومنو چې تاسو وایي هغه ته ابن الله ویلي دي، نو دا خبره به موږ یو سات د پاره ومنو چې آو که ابن الله یې ویلي چېرته اول خو یې ویلي نه دي، خو که چېرته ویلي وي نو ابن دا لفظ د متشابهاتو نه دی، یعنی داسې لفظ دی چې دا هغې دوه درې معنی راځي. نو ابن صرف مانا زوی کول چې کوم تاسو مطلب دې دا مانا د تاسو غلط شی نه ده ایون دا الفاظونه دې چې داږي دوه درې معنی ني خو لیکن مراد مانا د متکلم په غزه کې صدا نو په ځان باندې ځان په غور پکار دي نو کچر تعالی ابن الله ویلی عیسی علیہ السلام ته فرض کا نو ابن په مانا د محبوب هم راځي صرف زوی نه راځي او هغه پیغمبر کچر تعالی ویلی مثال په تو نو ابن په مانا د محبوب په غزه کې یعنی محبوب د الله نه دا نه چیرې د الله حضوري بلکې محبوب د الله هغه پیغمبر د الله محبوب وی څلورمه خبره د باب په اتم آیت کې تعلیم الدعاء الى العباد عند عروض الشبهات د دعا چیرې خود په وخت د شبهات کې داسې مشتبه آیتونه مشتبه الفاظ چې څوک وایي په داسې وخت کې دعاګانې وختل د الله نه چې الله مونږ په دې کې مبتلا نه کړي چې مونږ د هغې نه وساتي الله د هغه متشابه او هغه د مشتبه سیزونونه پنځمه خبره د باب په آیت نمبر لسم کې وه غیر مال او اولاد د الله د عذاب نه بچاو نشي ورکولی او شپږمه خبره د باب آیت نمبر څوارلسم کې وه آیت نمبر چوده کې تزهید من الدنیا ترغیب من الدنیا ذکر کو او دارنګه ورسره اخرت ته ترغیب هم ورکو دنیا نه بے رغبتی بے شوقی او اخرت ته ترغیب دا شپه خبرې د اول باب بیان شوی او لومړی باب ختم شو قواعدونه چې تلاوت شوی دي اته آیتونه دا دویم باب دی د اتلسم آیت نه تر پنځشتم پورې په دې باب کې هم شپه خبرې ذکر کوي د مخکینی په شان دي اولا خبره آیت نمبر 18 کې اتلسم کې داود توحید څنګه مو خلاصه کې وایو چې دا هر یو باب اورنه خبره داود توحید داود توحید اورنه خبره دویمه خبره د باب ورپسې آیت کې نور لسم کې 19 کې د عیسایانو د دویم اعتراض د دویم شوبه جواب عیسایانو هغه د شپږو اعتراضونو نه د هغې هغه شپږ اصول د هغې نه دویم اعتراض چې زموږ دین کامل دی پوره دی او په کامل دین کې نسخه یې نه یعنی کامل دین دا منسوخ کیږي لکه موږ ته د پیغمبر علیه السلام د دین په باره کې دا چې هغه کامل دی ځکه قرآن په خپله وایي الیوم اکملت لکم دینکم چې پیغمبر علیہ السلام هغه آخري خطبه کې ویلو چې نن ورځ ما دین کامل کستاسو دپاره نو دین اسلام کامل دین دی نو عیسایان دا خبره د عیسائیت په باره کې کوي چې عیسائیت کامل دین دی زموږ دین کامل دی او کامل دین کې نسخه نه یعنی مطلب دا منسوخ کیږي نه مزاقی جواب کوي آیت نمبر 19 کې ان دې عیسایانو د دویم اعتراض د دویم شوبې جواب کوي د یغی هغه دویم شوبا او د هغې جواب دا د دې باب دویمه خبره ده دریمه خبره د باب ورپسې آیت نمبر 20 کې صداقت د پیغمبر علیه السلام صداقت الرسول سلورمه خبره د باب ورپسې آیت نمبر 21 کې خباثت دالی کتابو خباثت خی بی الف سی سی او تیر اگد تیر خباثت پریتی خباثت دالی کتابو چاگد پیغمبرانو دا فرست وجلو پیزم خبر دباب آیت نمبر 23 کے اعراض ان کتاب اللہ اعراض عین سرا اور خیر کی زواد دے اعراض عن کتاب اللہ دا اللہ دے کتاب نا اور ایدل اور شپگم خبر دا باب آیت نمبر 25 کی تخویف و اخروی دا آخرت تخویف ورکی یر ورکی شهید الله بیان کوي الله انه یقین شان داده لا اله الا هو کی نشته دې بل حاجت روا بل مشکل کشا الا هو بيد دې الله نه د کوم الله نه دا چې بیان کوي چیو الله جت روا دې ملک مشکل کشا دې بل څوک نشته دې شهید الله بیان کوي الله دا معنا چې ګوي کوي الله دا معنا سین راضي ځکه ګوي خو څوک چاته کوي نو الله چې دا ګوي کوي نہ شہید کو معنی گوا گواہ تا گواہ وای زکا چا بیان کئ دا خبر کی مطلب دس مبارک کی گواہی کئ اغا خبر کئ بیان کئ نو حاصل معنی بیان اغا جز معنی پوچھ شہید اللہ بیان کئ اللہ انه چکیرن شان دادے لا الہ الا هو نشت دے بل حاجت روا مشکل کشا داتا غوث گنج بخش الا هو بيد دي الله نا والملائکتو دا شهید الله دا دلیل وحی شو پلا اله لا اله الا هو دا ودا شهید الله دا دلیل وحی دے والملائکتو دا غیت من په امتیازاتو کې ویلو چې دا دلیل صورت دے امتیازات درندے چھ پیو آیت کی دعویٰ باغی باندے دریوانا قسم دلائل اقلی نقلی وحی او بیا سمرد دلائلو داغی اگر نتیجہ دا ٹول پدیو آیت کی ذکر کئی قرآن کی دا سے آیت سنجیلی صورت کے دا سے نشتا شہید اللہ بیان کئی اللہ نو اکیرن شان دادے لا الہ الا ہو چنشت دے بلا جی دروا مشکل کشا الا ہو بید دے اللہ نا جیو اللہ داتا دے غوث دے گنج بخش دے والملائکتو او فرشتی ام داگ او والملائکتو دا لفظ دا شہیدہ ملائکی سمو لگا او سٹوڑ سا او گوئی کی فرشتی بیان کی فرشتی گوئی کی اس کلا لفظ دا گواہی دا فرشتو سو لگے اس خبران دا پوشی یعنی اگر اللہ تعالی خبری گوئی کئی چیاو لا الہ الا ہو یو اللہ جت روا دے مشکل کشا دے برسوک نشت دے والملائکتو او فرشتیوں دا گوئی کئی چیاو اللہ جت روا دے مشکل کشا دے بیان کئی اللہ چیکنن شان دا دے نشتے بلا جت روا مشکل کشا بید دے اللہ نا والملائکتو او فرشتیوں دا گوئی کئی وَأُولُو الْعِلْمِ او صاحبان دا علم هم دا گوئی کئی یعنی عالمان هم دا گوئی کئی چیو اللہ جت روا دے مشکل کشا دے یعنی مسئلہ دا توحید بیانے او گوئی کئی دے خبری چیو اللہ عاجز پورا کون کے دے یو اللہ مشکل حل کون کے دے یو اللہ داتا دے ورکون کے گنج بخش دے خزانو ورکون کے غوث تے فریادو نوری دخل کو سمد دے چی دخل کو اگت آجتو ندی داگا چاہت آجت نشت دے نتی سوک پیدا دی لم یدد دے ولم یولد دے نتی سوک پیدا دی او ند چاہنا پیدا دے ولم یکل لہو کفوان احد او داگا دا صفتو نو پشان دی صفت دا چاہنشت دے پہیچی او صفت کے دا اللہ سنا ہی سوک شدید نشت دے دا اللہ جگم صفت دے اگر دبل چاہنشی کی دے صاحبان د علم یعنی علماء پدی دیکھی داول ملائکت و اولو العلم دا دلائل نقلی دی پدی لا الہ الا ہو باندے چی فرشتی دا گوائی کئی چی اللہ جس روا مشکل کشا دے دارنگی عالمان ہم دا گوائی کئی عالم چاہ دا ویرتا عالم آگا سوک دے چی بیان کئی دا توحید حق بیانی تفشید ملاوری دا جماعت چه بمیبر باندی ناستی و اگر توحید گوئیو کی مسئلہ بیان کی خلقو دا رد شرکو کی رد بدعاتو کی بیان دا سنتو کی عالم ویلی تازو گوری درنبے دری مستاقسو کو و اولو العلم صحابہ کرام قرآن اغیتا عالمان ہوئی قرآن اغیتا اولو العلم ویلی دی نو صحابه کرام بل څه ویلو بغیر د قران نه اغي د قران نه علاوه نور کتابونه یو لون کړو قران اغي ته ادمان وای نو دا زمونږ د پاره الحمدلله د فخر خبره ده چې سره قران وای د قران سره تعلق وی د ویلو په اعتبار د بیانولو د ذکر په اعتبار دا عالم دی د قران کلی ملاشی پټکه والی چوغه چوغه چونی پیسیو چې د کلی مسواک په جیب کې نو غره او دا الله کتاب نه بیانې توحید نه بیانې حق نه بیانې نو کار څومره دی القابات سره لګي نو په القابات باندې چې دا شیخ القرآن دی او شیخ الحدیث دی په دې باندې سره عالم کیږي نه د صحابه دلوی رسول الله سلام عذاب پرې دا کو پیغمبر دینا د کمی او صحابي د نوم سره شیخ القرآن یا شیخ الحدیث لګیدل سوکشه دا سي په تاریخ کې څوک دا څوک چې کتابونو کې هران کې داغي نه لري علما نشته د قرآن په قرآن باندې داغي نه څوک نه پويګل په دې امت کې لیکن داغي د نوم سره چې د شیخ القرآن نشته شیخ الحدیث نشته دي او قرآن کې الله داغي صفت کوي بول علم سره چلاوې دا عالمان دي نو عالم هغه چاته وایي چې مسله بیانې د ګورې تاسو سورۃ العنکبوت ګورې طالبان عنکبوت یې وشته چې بارې په له سفر ما په د صحابه کرامو صفت کې قران آیت نمبر 49 سورۃ العنکبوت یو اشتما سی بارا پیل سفرا یو کم بندو سمایت دے بل ہو آیاتن بینات بلکہ دا قرآن کریم آیتن دیوازه فی صدور اللذین اسینو دا کسانو کی اوت العلم چو پرشیورت علم دالا دے کتاب اوت العلم گورا صحابہ کرام تعلیمان وی اوت العلم دارنگی سورت محمد گوری شپږشتمه سپارا شپږشتمه سپارا سورۃ محمد آیت نمبر 16 شپږشتمه ګوره و منهم او بعض د منافقانو مناسب دي یستمعون الیک چوغه کیری تا تا ومنهم او بعضی د دې منافقانو نه مناسب دي یسمو الی چغو کیدی تا تا حتا اذا خرجوا من عندك تر دې پورې کله چې وځي ستاسو په اړه ستاسو په اړه لاړ شي یی تا د بنان سي ستاسو په بری بوري کې ستاسو په اړه چې پاسي کی لاړ شي قالوا موي للذین وای دا منافقان الذین کسانو د اوت علم چې پرشور د علم د الله د کتاب او د لمه د چاته وی صحابه کرام ته ما دا قال انفا سوبي دوی تړي اوس دای سوبي یا ان هغه خندا په تور ما لري هغه دای سوبي و او شي نو وجود علم عالم ورته ویل دي نو عالم څه دی تاسو به د عالم څه ډیوټي ده بیا د صحابه کرامو صفت الله کوي او د علم سره په اول علم سره نو د عالم ډیوټي څه ده بھائی عالم مشکل ہے تو اسے رہے نہیں دی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اول العلم قرآن دا عالم ڈیوٹی ذکر کے ہم دی صورت کیوں گو رہے خیر رکھے دی صورت عالمان آخر آئے اخیر آئے جو نگی 110 سیدھے عالمان یہ اسے لگو آتیا دا عالم ڈیوٹی مو گو رہے چھے بھئی دا عالم سے ڈیوٹی دا دا عالم کار سے دے عالم سره په القابات او سره نه عالم کی کله چې دا غو درون سره چې قرآن او شیخ الحدیث له کی چې دا چې قرآن دی شیخ الحدیث دی د یو صحابي د نوم سره دانش لري لیکن د قرآن لوی علما دی هر یو صحابي وایدا قد الله میتا کله دی نو ټول کتاب او یاد کا چې هغه ستر الله وادا هغه سیو او شند غوري دانه چې غوري دیوود نے اغسطے ہو دا حسنی تخلاصی نا وَإِذَا قَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ او یاد کا جگہ سیدا اللہ وادا دا میثاق کے ویلی خواہ میثاق مضبوط او کلک وادا وادا دا او یاد کا او ایدو لفظ دا ایدر اوڑے اندی خلقو تے یاد کا او یاد کا جگہ سیدا اللہ وادا دا کسان نوتر کتاب چو رشی ورد علم دالا دی کتاب چزان تعلیمان ہوئے علماء ہوئی لتو بسنا نو دی بس کئی د دین سره الله وعده غسته لتو بین نو للناس خامخا بیانوي وتاو د الله کتاب خلقو ته د الله کتاب خلقو ته بیانوي دا نه دا چې ته د الله کتاب نه بیانې او تا د بخل غالب وي نه به ته خو عالم بدی باندې چې ته خلقو ته د الله کتاب بیان کړو خلقو ته بیان کړي یره ودا د وې دی باندې با ودا د علماو کار دی دا تفسیر ویل او په تفسیر باندې فویدل دا علماء کار دي نو وای دا قران الله د څلور علماء د پاره والی غلو قران کې حجتم دا خبر نشته دا قران صرف د علماء د پاره دی هغه د عالم ډیوټي د چې دې بیانې خلقو دا چې د باندې الله احسان کړی دی چې د الله د خپل کتاب په ور کړی دا نو قران وای لتبیننه للناس عام خلقو ته به بیانې دا نه دا کټي علماء ته بیان غل دې دامي دی ویلي چې علماء ته بیان کا نه دین ناس عام خلقو ته بیان کا آسانې بیان کا چې عام خلک به پوه شي هغه صرف نه وي دا وا پکې مو ها چې تا کړو دکو ورته څه مونږ وکړو ری مثال دا چې ری یو ډاکټر دې چې کړه ډاکټر دې دکې نو زه سر د شروع شي تخبو پورې خبره لاړ شي ترتیب سره د سنن را کوزیږي دا سه سترګي او غوونه او پوزا په ترتیب کې لاندې ترخو پور بیا پرې سنن بيزو کال کې چې کله غي ام بي بي اس کوي ترتیب کې زده کړې کنه د سنن ترخو پورې پوزې نو چې کله هغه ډاکټر یو کې سپیشلایزیشن وکړي په یو ځیز کې څو د سترګو ډاکټر شي څو د نو ګو ډاکټر شي څو د یو څو د بل څه پوزې څو جنرال شي مثال ان مطلب عام چې کوم وی جنرال فزیشن جوړته وي نو چې کله هغه مریض راشي نو دا نه دا اوس مثال دی مریض دی دا نو په کوم باندې مثال هغه درد دی یا بخې د کې درد دی نو دا نه چې ډاکټر بوله چې له کوم ما خپل چل دکړې دی د سرنا او بیا دا شکه د برازو بیا بخې دی درازو د څه کې ډاکټر نه وای چې بری سس تکلیفي هغه دا وی تشخیص کوي دی وای دا تکلیف اغه اغه دې د بوسونو کې چې وای تاسو وړلې دي یا تاسو جلو اوسېږي کړې دي غذایي مطابق اغه دا د بيماري تشخیصو کې او بیا دې دا دایي مطابق څه دوايي څه ضرورت یې اغه لورږي پوهې دا څه کوله کې چې هغه خپل هغه ډاکټر باغ باندې بخې چې نه زه باور د سر نه شروع کوم او بیا وځي کوم دې کې ستاسو تدبیر وغیره ورسره راځم نو اړین مو دا د دې دا چې سره د الله د کتاب عالم شه د الله د خپل کتاب په ور کړه پوه شي د خواري وکړه د الله ان خواري وکړه مې نه دیو کو الله بهسانو کو خپل کتاب باندې په یو کو د دین په ور کړه نو دا چې باندې کوي چې د هغه د وای جوړ لګا دا ما چې څنګه ځکړې دی او ما چې داس ځکړې دی اول به دا بیانو او بیا و دې راځو تاسو کو نه وکړه نبید عالم خدا غده که ده با دماشنی حالات و دهول و داغی مطابق بده کار کئی ده قرآن وحیو بده طریقه را غلی ده قرآن وحیو جدا لگا لگا را غلی نو داون ده وقت که کم آغا ضرورت و داغی مطابق را غلی ده یو مسئله پی خشوی ده نبید صلاة و سلام تا داغی علم نو نبید سلام اکثر ده داغ ماشنی چکم رواج طریقه و پاگی به فیصله و پراکثر چکم صحیح طریقه بوا دغه مثال یو ورځ یو بي بي راغلی دا خامون د تلفاظ وی نه دي چې را زما د پاره داسې زما د مورشا د اظهار او خبره صورت مجادله کې چې راځي نبی رسول الله زکام په عربو کې باغ چلاک غل نه کېد نبی رسول الله سره د دې مسلې حد نو ته جواب نو نه وځي دا مو استلاق دې په دې کې بیا ایتونه راغلي دي او مسلې حل الله را ذکر کړی دی چې نه داسې نه ده قرآن خود ضرورت په تور باندې راغلی چې کوم وخت کوم ضرورت وو قرآن الله را لګل آیتونه راغلي وایي نو عالم هغه دی چې خلکو ته بیانو کې د الله د کتاب او د هغوی د ذهن مطابق د پوهې مطابق آسانې ورته بیان کړي. ته عالم په څه باندې شوې چې ته خلک د الله په کتاب نه شي پوهه کولی؟ یو دا ګران دی. ګران هغه چا ته یو شي ده چې هغه نه چل نه وځي. یو سړی هغه ګاړی نه دی هغه سایکل نه دی چلولی او ورته هغه ته چې نه بوی ګاړی سایکل چلول آسان دی که یو سل ځلې وټومي هغه ته هغه ګران ښکاري ولا به چلولی نه دی چې په سایکل باندې پوه شي چلولو باندې نو ته بیا آسانی بیا چلته ته د موټر سایکل خبره کړه دا هغه ګران کار ښکاري چې چاله دی اوسې چل نه وځي هغه ته هغه ګران ښکاري پوه شي. نو دا چې مولیان دا خبره کوي چې نه قرآن ګران دی او دی له علوم پکار دي نو دا اصل کې دی له ورزي نه چې چاله ورزي دا خبره اچرې باغ دا خبره ونه کړي کاغه علوم کړي او کني کړي پوه شي. قرآن مقصد دی او دارې کې دا نور چې کوم څیزونه دي دا ضرورت وو خلکو ضرورت ته مقصد جوړ کړو مقصد دی ضرورت جوړ کړی قرآن د ضرورت د پاره وایي لیکن هغه چې کوم ضرورت وو هغې نه مقصد جوړ کړی دی پوه شي. نو د عالم ډیوټي څه ده لکتوبه ګینم نه خوري ناس چې بیان به کوي خلکو ته ولا تکتمونه او نه به پټوئ د الله کتاب د خلکو نه کتمان د حق بل کوي د الله کتاب نه پټوئ فنبذو وراء ظهورهم نو ورځو دي د الله کتاب رسو شاګانو پرنا یعنی د الله کتاب رسو ورځو ته ورځولې خو نه وو يهود نو ورځولې عيسار نو ورځولې اوسې خلکو ورځي نه د الله کتاب ورځول څه دي ورځول دا دي چې ځان په نه پوي عمل په نه کوي چې څوک په پوي دې بیانې نه کنه دې کنه دې چې پوي دې په بیانې نه دا هم د الله د کتاب ورځول دي وشترو بی ثمن قلیلا او ور په پدې باندې دنیا لکه دنیا په واغستا کله غو کډې را فبی سمای اشترو مدته وی شهید الله هو انه لا اله الا هو بیان کې الله کین شان دادې چې نی شه بلا جې درا بی دی الله نا ول ملائکه تو او فرشتې هم دا کوي کې و اور علم او صاحبان دې لمون کوي کوي چې الله جې دروا دې مشکل کوشا دې قائم من قسط پدا سیال کی چې ولاړ دا خبره دا وینا بل قسط په انصاف باندې دا قائم من قسط دا دلیل عقلی دی بلا اله الا هو باندې پدا سیال کی چې ولاړ دا خبره بل قسط په انصاف اې دا ډیر دی انصاف خبره ده انصاف خبره سره چې دا الله حق الله لوې چې ته حاضر ناظر الله وګڼې دا صفت دا الله صرف الله لور کی دا انصاف دی. دارنګي حاجت روا الله وګڼې بل چا ته حاجت روا ونه وي او صفت دا الله دې چې راته صرف الله لور وي بل چا نه ونه ګڼې دا دې دا انصاف کوي. داتا غیبخش الله وګڼې بل څوک نه دا دې نه انصاف خبره ده او شي قائم امر او زه ته دا مسله ده د انصاف پوشی قائم مل قسط پدا سیال کی چوراڑا دا خبر پینصاف پینصاف باندے دا دیر دا انصاف خبر دا توحید دا دا لا الہ الا ہوا دا خبر دیر دا انصاف دا نو چسو دا خبر بیانی دا توحید بیان کئی نو دیر منصف تے انصاف کون کے نو دا آدم منصف تے انصاف کون کے دے چدا اللہ توحید بیانی اللہ دا پارا حق بیانی نو جہر کلا الله دې خبرې بیان کوي کوي کوي بیان کوي یو الله دې دروازه مشکل کوشا دې فرشتي دا کوي کوي عالمان دا کوي کوي پوښ او دا خبره د عقل مطابق هم ده قائم من القسط او چر کله دا خبره د لا اله الا هو دا عقل نه ثابت ده دا عقل مطابق ده د نقل مطابق ده د وحي مطابق ده نو ته دا ومنه کنه چې لا اله الا هو چنیش ابلا جی ترابی دے اللہ نا اللہ عزیز چی غالب دے الحکیم حکمت والا ذات دے غالب دے گورا کدا مسئلہ یو ترو شکل دا من لی او تی نی نیولے اہتا جو انی دا اللہ دی نیولے اسی کدا مسئلہ تا نمانی غالب دے زورور دے او حکیم دے کترو سے نی نیولے کو دیکھی جسا عقیدت شرط دا دوزی مسئلہ دی ترو شکل دا من لی پوشی بیانې نه مولوی سه نو ګوره پدې کې بد الله سه حکمت چې الله تعالی مهلت درکې ان دین عند الله الاسلام دا دغه خبره ده باب د عیسایانو دا دغه اعتراض جواب کړي چې زمون دین کامل لے او تاسو دا نه منئ او کامل دین منسوخ کیږي نه او تاسو دا خبره نه منئ لہذا تاسو غلط یې دا دغه جواب ان دین عند الله الاسلام یقینا کامل دین پریز الاسلام د کمال دی خپل دین کې ان دین عند الله یقینا کامل دین پریز د الله باندې ګور پریز د الله خاب رخل کو پریز نه ولې خلق بډیر شوی خو لیکن کامل دین پریز د الله الاسلام اسلام دی اسلام څه دی اسلام نوم دی د قران او سنت وجه اسلام نوم دی د قران او سنت ګورې ده ځان خبرې نه د جدار چاري او دغه خپل طریقه کوي او ته اسلام وای نه نه هغه ته دین وای او دا نه اسلام ورته چې دا اسلام دی نه نه اسلام نوم دی د قران او سنت چې څو قران کې دي څه د پیغمبر طریقه ده وجه ان دین عند الله الاسلام یقینا کامل دین پولیس د الله باندې اسلام دی او مختلف الذين اوتوا الكتاب ومختلف الذين اوتوا الكتاب دا ومختلف الذين دا دویم جواب دی د عیسایانو دا اول اعتراض د عیسایانو اول اعتراض سو چې عیسی علیه السلام ته په کتابونو کې ابن الله ویل شوی دی او دا څنګه نه مني نو دا دویم جواب دی او به جواب کړو به تورې تسلیم چې زموږ به دا خبر تاسو سره یو د بارو منو چې ابن الله ورته ویلی دی ولیکن ابن کومانا د محبوب مراد زیاده متشابه الفاظ نه دي ابن کومانا د سر زوی نه دي بلکې ابن کومانا د محبوب مراد دي دا دویم جواب دی چې دا 10 منل بغاد دی 10 دال سین سره 10 منل بغاد یعنی دا د باغیانو خبره د باغیانو دا خبره په کتاب کې وردن نه کړی دا په کتابونو کې لکه مخکیرو کتابونو کې وو تحریف شوی دی کنه انجیل کې شوی دی په تورات کې شوی دی مولیانو په ځان نه خبره وردن نه کړی دي او که چېرته مثال دا خبره د ابن الله دا چې عیسی علیه السلام د ابن الله ویل شوی نو دا به باغیانو وردن نه کړی هغه مولیانو هغه دین فروشو الله نه دی ویلي چېرته پوښي دا دویم جواب دی چې دا 10 من البغات دی دا د باغیانو خبرې دی لاغي ور دن نکړي الله نه دی ویلي عیسی علیه السلام ته چرته وته ابن الله نه دی ویلي و مختلف الذين اوتوا الكتاب او خلاف نه دی کړیا کسانو اوتوا الكتاب جو بشه ور د کتاب پس کې په مسله کې پوښي و مختلف الذين اوتوا الكتاب او خلاف نه کړیا کسانو اوتل کتاب جو وشه ورد کتاب په مسله توحید کې دا الله په کتاب کې توحید کې الا من بعد ما جاء اول علم مگر پس دا نه چې راغلی دی تا علم دلیل یعنی پوښیوی دی په چې دا په مسله پوښیوی دی چې دا مسله چې دی بیانې دا پیغمبر نو دا حق مسله بیانې د توحید دا مسله د لا اله الا هو دا مسله د حق بیانې پس د پوی نه د یوی خو ته پته و چې دا خبره حق ده دا د چې کوم بیان کوي پوی شي او مختلف الذين اوتوا الكتاب او خلاف نه کړه هغه کسان اوتوا الكتاب جو بشه او د کتاب په مسله کې یعنی په مسله کې خلاف نه کړه هغه کسانو چې بشه او د کتاب کله خلاف کړي الا من بعد ما جاء او من علم مگر پس دا نه چراغ نه دي دا علم دلیل پویا یعنی پس د پوینا یعنی پوه شوی دی چې دا مسله حق دی بیانې دا پیغمبر بیان کوي دا حق بیانې دا توحید دا مسله همیشه د پاره کاغه د پیغمبر علی السلام سره دا وخلق کدارنګه دا د عیسی علی السلام په زمانه کې او د موسی علی السلام په زمانه کې د هر یو پیغمبر په زمانه کې چې کله پیغمبر بیان کړي دی نو په اول کې چې کوم مولیانو ځکه هر زمانه کې مولیان خو کړه پوښي خلاف کړه له دو پیغمبرانو دا پرسو په مسله کې خلاف کړه له کوم وخت کې چې د بتوا چې دا دې کوم خبره کوي دا دې حق خبره کوي یعنی سره د پوی نه غی دا غ اکبر سره د پیغمبر سره خلاف کړی دی. دا خلاف ورولې کو بغیان دایو جو بیان نه بغیان د وجه د زړه عناد نه دا پرستو سره یعنی دا پرستو سره زدو دا پر به هغه سړی د توبې چې دو سلوري هغه یې نه دو سلور زنه منم دای مثال اثر مثال اداره یو سړی ته توه چې دو سلوري د پیغمبرانو خبره سوا د حق بیان هغه د توحید هغه دو سلور وا دې مثال ځو به یعنی هغه چې کومه خبره کړی دا د هغه مثال داسې ده چې دو سلور څنګه چې دو جمع کی سلور ته راځي د قرنګ واضحه مسله هغه بیان کړی پیغمبرانو. لیکن دا زمانی خلقو مولیانو دو پوی سره چې پوی شو جاو دا خبره دی کوي دا حق کوي ځکه مولیانو خو همیشه مسله په ټکړې ده هم کوی نه بیان کړی کنه پیغمبران باردا رو لګر حق پر چیر مسله بیان کی خلکو ته چې خلک د حق نه خبر شي نو مولیانو به څو کړل دا غي خلاف به شروع کړ د شتو دینا سره دې چې یو پوی دل چې دا دی حق بیان نه دا خلاف به ولی وکړ ځکه هغه خپل غلو باندې به پردا چور جنه زمون ګندې خلکو د ښکار نه شي نو دی به ولی خلاف کو بغین دوجې د زړه عناد نه دا پرسو سره بینهم په خپل ما به په خپل مس کې یعنی بغین دوجې د زړه عناد نه دا پرسو سره بینهم په خپل مس کې یعنی هغه د اخدا حق پرستو سرا غزن عزت عناد دو جنا پوشی چاگی با دا حق بیان که او دی با پاغی سرا دزد دو جنا چرا زمان دا گن خلقو دخکارنی شی زکا دی خوبا مسئلہ نو بیانو لکنا دی خو بیان نو کڑے نو چی دی بیان شروع کو دی پیغمبرانو حق پرستو نو دو مولیانو گن راہ کارا کی دا پدی نو دی خلاف شروع کو اسی نو چیرا چ خلکو د زمنګ د غندونو پتو لګي کوشي رکنن سبا وخت کې زمو مرګري د الله د کتاب درس کوي بیان کوي نموریان داغي خلاف کوي کوشي خلق منې کوي داغي نه په یو طریقه باندې کله په یو طریقه کله په بل طریقه صرف دا خپل غندونو پټول غواړي د خلکو نه چې خلک دی لاړ نشي د حق نه خبر نشي ځکه چې خلک د الله د کتاب نه خبر شي چې بای دا حق برس عالم نه خصدا چره با دا اللہ کتاب بیانه دا توحید مسئلہ با بیانه او مولیا خدا بیان کئی نه نو چې دا کنو سنی چی دا خلق و دیل الان نشی زمان دا گندو نه خبر نشی دا بارا زمانه که دا سوا دا دی ما الفاظ و مطلب داره سر کی و مختلف الذین اوتو الكتاب او خلاف نرکڑی آکسانو جو فرشه و دا کتاب و مسئلہ کی پا مسئلہ توحید کی إلا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دا نه چراغلې دي دا علم دلیل بغین خلاف کړه دې نه کړه خلاف کړه کلا بغین دوه دې د دینات نه دا پر دوسرا بینه په خپل مېز کې او مې يكفر بیاات الله او چا چې کفر کو پاتونه د الله باندې کو آیتونه د الله سدي توحید مخلا الا الا هو خبر ذکر شو کنه او چا جو کفر کو پایتونو دا اللہ باندی یعنی توحید دا مسئلی نے انکارو کو فہن اللہ سریعون حساب نو یقیناً اللہ زری صاحب کو ان کے دے اللہ بدر سری صاحبو کی خواہ او زر بے سرو کی فہن حاج جو کا دا اس درے مخبر دباب صداقت دا پیغمبر علیہ السلام صداقت الرسول فہن حاج جو کا پیغمبر تا مسئلہ بیان کرا او دیتا سر جگڑ کئی گرا بغیم بین ہم کنا دیتا سره جنگ کوي زده نه کوي نه مني پوښي تخبره مسره بیانوا کدي تا سره پدې کې جنگ کوي پوښي پروا مکوا پوښي ته حق پیغمبرې ته ریښتینه پیغمبرې د دې پدې تنظیم کولو باندې د دې پدې دروژن کولو باندې پنه منلو باندې په خلاف کولو باندې په ضد عناد باندې ستا حقانیت پټي کې نه ته حق پیغمبرې فایل حاجو کا پس که چلی دی جگڑ کی تا سرا فقل نو آور دا اسلم تو ما غاڑے کی دا وجی غاڑ اقبل اللہ خاص اللہ تا فین حاج جو کا پس که چلی دی جگڑ کی تا سرا پیغمبرا فقل نو آور دا اسلم تو ما غاڑے کی وجی غاڑ اقبل لله خاص الله دا ومن او هغه چې هم غاړي خي اتبان اتبعني به اصل کې چې زما دي تابعدار په مرګ وي اې یوسف د پیغمبر تابعدار دی هغه به دې مسلې د غاړه دي چې یو الله حضرت روا دې مشکل کوشش دې بل څوک نشته یې دې توحید مسلې تباغ شو غاړه دي چې هغه د پیغمبر تابعداري په مرګ وي او ستا سوچو کوي چې دا کوم خلق کاغه مليان دی او کام خلق دي نو چې دا مسله نه مانیږي دا غاړه نه دینو مطلب ته پیغمبر تابعدار نه دی کنه لا اله الا هو مسله تا د توحید مسله تا دا الله کتاب دا د پیغمبر سنت دا غاړه نه دی خو مطلب نه دی تابعدار د کنه د پیغمبر فین حاجو کا پس کې جری دی جګړه کی تا سره نو هغه ته ما غاړي غاړه په خاص الله تا ومن اوا چم غاړي کې دی مسله تا اتبان چې زما دی تابعدار وقول للذين اوایا کسان د اوتل کتاب چور پېښوي د ورته کتاب مليان دي ول امين او اميانو دا وقول للذين اوایا کسان د اوتل کتاب چور پېښوي د ورته کتاب یعنی مليان ول امين او اميانو دا یعنی مليان او اميانو دوایا اسلم دوم آیات او غاړی کې د مسلې تا آیات او د مسلې دا غاړی کې د توحید د الله کتاب دا ما خو غاړې خیدا به پیغمبر ته دوایا چې ګوره ما غاړې خیدا او هغه څوکوم دې مسلې ته غاړې دی چې هغه زما تابعدار دی نو مليانو او اميانو تاسو دې مسلې ته غاړې دی فاین اسلمو پس کې جری دی غاړې کې خو دې مسلې ته دې توحید مسلې ته دا الله کتاب مسلې توحید ته فقد اهتدوا نو کې دې لارو مونډلا یې دې په هدایت باندې شو اگر یې دې صراط مستقيم شي به دا دې اے دل صراط مستقيم ته معنا کو کنه الله مون کلک کی په صراط مستقيم صراط مستقيم سره الله مونږ کلک کی په توحید باندې الله کلک کی مونږ په طریقه د پیغمبر باندې الله کلک کی مونږ په قران باندې وایو کنه نو دا غه هدایت دی توحید هدایت سنت د پیغمبر هغه هدایت دی قران هدایت دی فاین اسلمو پس کچری دی غاړه کې خود الله مسری د الله کتاب دا سنتو دے پیغمبر دا فرق دے ہدایتو نو یقینن دی لارو مندلا دی پہ ہدایت باندی شو دا پس ملار شو خواہ نو یقینن دی پس ملار باندی شو ہدایت باندی شو وید تولو او کچن دی وعبدل مسرین انکارو کو دا لا الہ الا ہو دا مسرین انکارو کو دا دین اسلام دا مخی جکم ذکر شو قرآن و سورت مہوئے کرن وید تولو او کچن دی وعبدل دی حق مسرین توحید دا مسرین تو قرآن و سنت دو اوکدل فَإِنَّمَ عَلَيْكَ الْبَلَاغِ نو یقیناً پتا باندی رسولنی سشے تبلیغ کولی بلاغ تبلیغ نو گولا دی مخی بلاغ بسیر توی دا نو سوئے رتا ہے وی قاری سے سرے شوئے نو ایتا کدر توقف دے نا قاری سے رنے سرے شوئے نا خیانو ندی اللہ دا غی قرون درناگان نا اللہ ڈکی چه اغیی دیر خدمت کرنے دیدی چیز چه اغیی دا کار کرنے دی چه بیا آیت پا دی منز کی کلا توی کلا یو دا گلاو دی کلا بل اصل کی دا اغیی مقصد دی بوشی لکا اغیی دا الفاظ زکر ذکر کرنی دی پکی دا وقفون چکم زکی دی دا دیر پانے چرا قاری سے بسرے شرے قاری سے بسرے کین قاری سے خوبا یو ساکی الحمدللہ نا ورزواری نا پوری ہوئی قاری سے سره کی په پات په اخر کې او د الحمدلله او رضواني نه پوره سره قول الله او د مو سره وي هغه هغه زر چوي او چې کوم باغ یو وګد سا کی وي نو هم الحمدلله او رضواني نه پوره پوره یو سار کی باغ خو غواز کی چوي اخاریان قاری سے خو سره شه نه نه نه دې د کتاب د چل خې چې دلته څه خبره پرته ده خبره وکړه په خبره ځان پوهه کسي شه دې وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ كَشَفْتَ لَهُمُ الْأَخْطَاءَ دَمَسَرِ دُيْدَ الْقُرْآنُ وَسُنَّتُنَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ لِكِنَّ بَتَا بَانِرَ سُورُ نِدَالَ الْكِتَاب تَبْلِيغُ دِدَالَ الْكِتَاب يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ أَوْ بِغَمْرَا تَبْلِيغُ كَدَالَ الْكِتَاب وَرَسُولُ دَالَ الْكِتَاب بُوشِي هَذَا بَلَاغُ لِلنَّاسِ دَا قُرْآنِ الْكَرِيم تَبْلِيغُ دِخَلْقُ دَا بَتَبْلِيغُ كَدَدِ مَكِ بلغو انی ولو آیا. نبی علیہ السلام فرمائی اور اس زمان اگر چی وای تھی بلغو تبلیغ رتوی فینما علیک البلاغ لیکن پتا وانی تبلیغ دے دالا دی کتاب رسول دی اللہ دی کتاب تب دالا کتاب بیانے کسو کی منی او کنے منی کسو دا مسئلہ منی ان تب دالا کتاب بیانے خ توحید بیانے سنت بیان مکے قران بیانے والله بصیر بالعباد اولا لیدن کے لئے بخبر بندگانو اللہ تا معلوم دی چسو دا اللہ کتاب اوری کینی ورطا منی مسئلہ او سو کنی منی اللہ تا معلوم دی خان والله بصیر بالعباد اولا لیدن کے لئے بخبر بندگانو ان اللہ دین افرون بی آیت اللہ دا سلورم خبر دباب خباست دالی کتابو ان اللہ دین افرون بی آیت اللہ خباست پلی تھی دا داری کتابو یعنی بیہود یو پلیتی بیانے ان اللہ دین بیشک آکسان یکفونا بیات اللہ چو کفر کڑے بایتونو دا اللہ باندی دایتونو دا اللہ نکفر سرے توحید نا انکار تو حق مسرے نا انکار زکر یہودو کو مسرہ پٹھو نا کنائی چھتا بیانو والا بیشک آکسان چو کفر کڑے بایتونو دا اللہ باندی یا کفر کڑے بایتونو دا اللہ باندی سو میلشی ویقتلون النبیین او وجنی پیغمبران بغیر حق بیت سجرمنا بغیر حق پوشی یعنی پیغمبران وجل بیت سجرمنا چی داغی ہیس جرم نو ہیس گناہ نو پر بقر کی ویلیو بغیر حق یعنی دا پیغمبران ہیس جرم دیتا نو معلوم چی ردیس ولی وجل دلتے ہوئے بغیر حق او وجنی پیغمبران بید سجرمنا ویقتلون الذین او وجنی آکسان یقمون بالقسط چی بیان کئی پا انصاف بانی انصاف سو قائمم بالقسط مخیطر سے اٹھارا کی اگر توحید مسئلہ بیانی پیغمبران دی پیغمبران و شاگردان او وجنی آکسان چی بیان کئی پا انصاف یعنی توحید بیانی او وجنیا کسان چې بیان کوي په انصاف یعنی توحید مین الناس خلقنا یعنی هغه خلق وجنی چې کوم د توحید بیان کوي معنا واضح هوږي کوي بس او وجنیا کسان چې بیان کوي د توحید مین الناس خلقنا فبشروا بعذاب الیم نذیر ور کدی د عذاب دردناک سره دردناک عذاب لایق دی دا خلق چې پیغمبران وجنی د پیغمبرانو مرګنی وجنی حق پرست ذې آیت دران دی علماء د مفسرین د غالبا ابو بیدا بن جراح رضی الله عنه دا غو روایت ذکر کړي چې نبی علیہ السلام نے تپوش کړی چې څومره وجیدو نبی علیہ السلام فرمایي وجب یو ورځ کې چې درې پنځوس پیغمبران 53 او 112 دا غی شاګردان 155 غالبا 43 پیغمبران سے 43 پیغمبران او 112 داغی شاگران تقریبا 155 کسان دل پہ یو رس کی وجلی دی بلی ساری لو تو چکے دی خبر دا چی دا پیسو نو وجلی چی دا داغی دا یو رجی خبر آوا چی دری سی سربیخ پیغمبران پہ یو رس کی وجلی دی پیغمبران گورے او بیا 112 یو سر دو رس داغی سار نتر غرمی پیغمبران وجلی دری سلویر او 112 دا گرمی نروس تر مازیگر ماخاما چیو با بیان شروع کا بے ملک بل برا پاسی دا یو سل بینزو پنزوس 105 بنی پیو رس کی وجلی دوبنا ظالمانو پوش نو نن بندی وجلی جسو حق بیانی توحید بیانی ابو وجلی دا شرق قرآن نحیم اللہ داغی اگر شاگرد خان بادشاہ سے اللہ دیو بخی اگے وجلے دے دارنگی نور دا کو مثال چکم منگ تا معلوم دے دین علاوہ چکم منگ تا لدی معلوم پوشی چاگے راسو نوج دنیا خلق کی وجلی دی وجلے کی گی لگیا دی اسی وجنی مخیم وجلی دی چی سوک حق بیانے مسئلہ توحید بیانے حق خبر اکی پوشی اگر وجلی پوشی دادا با دا یهود دا صفت دا لی کتابو او قران دا غی هغه بد صفت ذکر کړي او چې چا کوم دا صفت دي د قران د ریایت دلان دی راځي والله وي فبشرهم بعذاب الیم دردناک عذاب بولا اللہ ورکی دی بیمانانا اولائک اللذینا دا کسان دی دا چې اکبر پیغمبران وجنی اکبر سوجنی دا خبره کوي خواه دا خبره پوئی دی رب ترسی دی چلا پیغمبران وجنی دا اکبر سوجنی دا پیغمبران مرگری وجنی دا سوگ دی اولائک اللذینا دا کسان دی حبیدت اعمالوم چې برباد شو برباد دی امرو ندی فی الدنیا والآخرت پا دنیا والآخرت کی ای خبر امزان پوئی کر پوئی نشوئی خواه دا آغا خلق دی چی برباد دی یا برباد شو مرن دی پا دنیا و آخرت کی یعنی دا آغا خلق بی چی دا پیغمبران وجنی اکپرس وجنی چی دی با عمل کئی منز و دست با کئی ای خبر امزان پوئی کر اگر منز گزاری بی عبادت گزار بی ستا او لیکن ستا قطر براوا گنی زکر تا حق بیانے کنا دا آغا پریدک او داغر ازک لطلت ورکی مولیان دی کنا خرماشا سیبی ولی ودی دیو داغ وقت یو بیمان او یو اجرتیو نوشی دل از دور از قد دنیا کڑیو او چکلی نیت پی کڑی دیو توبی او داغا پیر لورگا دیو کمچی دا خرماشا سیب باغی باندی رات کو باغی پیرانو دا چا سدی چی دا کمشنگر مولیانو دا پیران دا پیانگو دلیسا دی خلق دار تمارو دلیسا دی خلق سنگ دی بوشی او ناغا پیر لاغا دی پیرو دیوی چی بایی توبه دی قبلی گو جدا سرائی دی ملک بوشی نو دا سی خلق بایی داتا چی وجنی دا پرس وجنی چی مزگزاری بایی ذکر اسکار بکی منزو نبکی نوجی بکی نیسی عبادتو نبکی علی رضی اللہ و دانو چی کم سڑی وجلی ہو شہید کرے ہو اچھا بچارے والے ہو عبد الرحمن ابن ملجم کرے چیدے ہونی ہو اچھا کرے تھے غبون پر اکول صدا پتور بانی اسی ابن ملی پوشی پوزے تھے پر اکلا غبون پوشی سرگی تیوی سے اسی ملی اچھا کرے تھے جب پر اکولا پوشی نو چل اکلا آو دے والے ہو یا نہیں دے نا ہوئے نا حالانکی دا رضاکاران طور باندے ورنٹیر لی درے کسان چکم خواری جو اغی شیگان اغی رو لگی دل ویچر دا درے کسان وجلی دا بسو پڑکی نو عبد الرحمن ابن مرجم پا غدریو کسانو کی رضاکاران طور باندے مطلب بغیر دا سا پیسو ورنٹیر لی آگا چاہتا ویچر بغیر دا سلالا چاو دا پیسو چاکو دا چرا دا زبے ہو جم پوشی نو چکره ده جبه پره کولا نو چه غیر کرا نو ته ولی وی او یری ده نا یری گم نا وی با ما مانی باپ و جون کی ده مر نمخ کی داست یو وقت را چی جزبه پا جبه مانی ده اللہ ذکر و نکرشم دوم را دا داغه داغه عبادت او ده ذکر و ده اللہ ده یا ده اول ده اللہ نا ده یری آغا حالتو لیکن داری رضی اللہ و ده قتل روا گنا نو چی تا وجنی ده با منزو نکی و ده سنو بکی عبادتو نه جن عمره وکړي لکه ساقه تر بروا غني نو الله وي د دې د عمل هیڅ د فائدې نه ده دنیا او اخرت کې د عمل اعتبار ختم نه اولائک الذین دا کسان دي چې برباد دي عمل نه دي په دنیا او اخرت کې او ما لهم من ناصرین او نشه دې د بار سو کې امدادي چې به امداد وکړي چې بچي کې ځکه خپل عمل خو برباد شي کنه الم تر الذین لا شبیز ما خبره ده باب اعراض الکتاب الله دا الله دې کتاب نه وړي چسو کی بیانے او خوش بھی او بخبر ابن منی علم تر الالذین او بخبر ایسا کتابوں نے چخبر او تیر چلے گا کتاب دا اللہ بیان کا مسئلہ بیان کا نخبر اپی غر پروتی بیان نکی پوشی زکر دو کو دیکھو کتابوں نے ہوئی کنا دیکھو ایچ چلے علوم دینی کڑی کی قرآن نشی ویلے قرآن گران دے او دا دو علوم والا کار دے او دیلہ بشپاہ ستل سلوم کے پوشی نو خپل نه شي بیان ولا شي بل بیان نو غتا رکاوټ جوړي الم درین الذین ایتن ګوریا غسانو دا او دو نصیب مینل کتاب چور بشور د سیسه د کتاب نا یی مطلب د کتابونه ویلی دي څورو میکړي دي منطق مچل څه په ویلی دا الم درین الذین ایتن ګوریا غسانو دا او دو نصیب مینل کتاب چور بشور د سیسه د کتاب نا یی مطلب څه کتابونه ویلی دي یدعونا الی کتاب اللہ من الکتاب نا مراد اغام کتابونا یدعونا الی کتاب اللہ چرا بلے لیشی دئی آیتونو پورې آکسان ته جوړ بشور ته صحیح صحیح کتاب نه چیرا پرلې شي دی الہ کتاب الله پتر د کتاب د الله چر کلاشا چیرا د چې د الله په کتاب په چلو کو پوجي چې مړ یو یان اجرشت یان پوجي لیحکم بینهم د پاجي به سلو کی د الله کتاب بینهم په میز دی کی چیرا د الله په کتاب په چلو کو زکه دغه کتابونو باندې فیصله کوي کرا دا باطل پرس بین تیان یو پلان کی کتاب کې راغلی وای مړ یو ری پلان کی کتاب کې لیکل شوی دی او جست کنا پلان کو لیکل دی او چې ته راځه د الله په کتاب فیصله کوو نو ته نور کتابونه ویني او شي چې ته د الله کتاب فیصله ترا بلی نو څه کوي ثم يتولى فريق منهم بیا وړي وړ د دینه ځکه ته د الله په کتاب باندې له فیصله کې نو د الله په کتاب باندې دې شي د فیصله کې زبط دغه ورغوي اجمولیان دا کتابونه ویني او قران باندې نه کويږي پوه شي یا قران باندې وګوي لیکن بیانې خو نه کنا بېمانه دي حق پټي نو چې ته ترې چرته د الله په کتاب فیصله وکړو نو ته نور کتابونه ویني دا خو باغې باندې فیصله کوي کنه الله په کتاب شي ته کوي چرته د الله په کتاب فیصله وکړو چې اوجرت کنه د الله په کتاب باندې بدین باندې اوجرت پیسې غسل شي انا راځه چوغرو د الله په کتاب کې جمهور یو لري انا وسیلیسته انا راځه په څه بولې ثم يتولى فريق منهم بیا اوړي وډل دینا د چې تمني د الله کتاب بیا ای دی وهم مورزون او دې همیشه اعتراض کوون کی ثم يتولى دوه الفاظ ذکر کړو يتولى تولى تولي او مورزون اعتراض تولي اوریدل د بدن سره چنه منما او اعتراض اوریدل د زړه سره ان مطلب د زړه دا خبره نه مني ان د زړه دی حق د غاړه نه دی خدای دونه بې ایمان خلک دي چې قران نو یو دارنګ په نورو کتابونو په نورو سنتو کې مشغوله دي او د قران نه مخ اړولې دي پوه شي نو دی اصل کې د قران سره په زړه کې د سره غمینه نه لري قران د زړه په دي شي دونه بې ایمان خلک دي ثم يتودا وره دی یوهودو دا خلکو صفت دی ذکر کوي قران او دا نن صفت ګوره دا مولیانو دی چې غید الله کتاب نه بیانې حق پټه چې هغه ته بیانې کی ټول کرا چې دا الله کتاب خدا وایي چې ولا پلان کې کتاب خود څه وایي پلان کې کتابونو کې دا وایي نه دی وایي پلان کې کتاب نه قران څه وایي خدا ما یوهودی صفت دی کنه چې خدا الله کتاب پرې دی په نور فیصله کوي ثم يتولى فريق منهم بیا وړي وړل دین او مورزون او دې همیشه اعتراض کوم کی ذالک دا چې د الله د کتاب نه وړي دا ذالک کی دا وړي د الله د کتاب نه خدي مخ کې آیت اشاره کوي دا چې د الله د کتاب نه وړي بیا نو په دې او جماعت یې کې اندي قالوا ویل تمسن النار هرګې وبل رسي کې موږ ته وون الا ایام معدودات مګر یو سورې د شمیر دې په وې دا چې د الله کتاب نه مني د الله د کتاب نه وړي دا الله په کتاب فیصله نه کوي نورو کتابونو کې مجبور شوی دی او پاغي باندې فیصله کوي او خبرې کوي چې پلان کې کتاب دا وایي او ډیګري کتاب وایي چې داشته او داشته او دا الله په کتاب باندې فیصله نه کوي چې وایي دا الله په کتاب کې دا دی چې لا اله الا هو دا الله په کتاب کې دا وایي چې وایي او حضرت نشته په دین باندې او شری د زوات نشته دی مړی ناوري مړی نه راځي یو الله یو تروالي مشکل خوشاله مدا چې دا الله کتاب نه مني اوړي ته دا زوګ دي د دې دا خیال دی دا خلک دي چې د دې دا عقیده چې ما و بابا بچی ته پر وای ما و بابا بچی او که بابا مې بچوم نه کی نو بس یو څو دي د جهنم دی او په جهنم کې تیر کما ما خواشم کلمه ویلې ده کنه ترې خبر ځان کوې که څه نه اهم خبره دا چې دا الله د کتاب نه اوړي دا کوم خلک او دا حق د غاره نن دی حق نه مني د دې دا خیال دی چې ما با فرانکه بچکی د پیغمبر شفاعت ما بچکی بابا مې بچکی دا دا خلکو دا سوچ دی چې دا الله د کتاب نه وړي کنه او دا حق د غاره نن دی دا اوس کوم حق د غاره نن دی او دا وایي چې نه مړی لارې چې مړی اوري او په دین اجرت سره دا څوک دی دا خلک دی چې دی دو بل په سفارش بزان خلاصې چې نه ما بل خلاصې او کله بل مخلاص هم نکی خو بس یو سوره دی جهنم کې بتی نه کوم ولې ما هم کلمه ویل وکړه یو سوره دی جهنم کې تی نه کوم بیا به جنت ته ځم دا دې څه آسان خبره ذالک دا چې الله دې کتاب راوړي بیا نو په دې اجمانه چې کېندې قالوا ویلن تمسل النار هیڅ زو پرې سیګ مونږ ته ور جهنم ته مونږ نجو ولې مونږ به بابا خلاصې کړه پیغمبر شفاعت مونږ کلکې کړه وی پیغمبر خو ولته پتا شکایت وکي وقال رسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وبوي پیغمبر يا ربي ور بزما ان قوم اتخذوا هذا القران يقين زما دي قوم زما دي امت نيوله دا قران مهجورا پر خو دي نيوله او قران منه تک دي او د تورات او د انجيل په شان دي منه چاو تورات هم د الله کتاب مني کړه مسلمانان چاو د الله کتاب انجيل هم مني نو قران هم ته داغي په شان دي مني لیکن ځان په نه بوي عمل په نه کې نو داغي او د دې په منلو کې څه فرق دی د قران او د تورات په منلو کې څه فرق وکړ نو د پیغمبر شکایت په باندې ولته راشي ته وایې چې ما پیغمبر سفارش کړی زما پوښي نه پدې نه بچ کیږي ذالک دا اعراض دې د الله د کتاب نه پدیو جماعت چې کینندې قال هو ان تمسل النار هرګه زبر نه سیګم ته مونږ په بابا خلاصې مونږ په پیغمبر سفارش باندې خلاصې وو او کاغه ونه شي الا ایام معدودات هرګه زبر نه سیګم ته ور الا یا او د جهنم مگر یو سور د شمیر یو سور دې به تیر کو واپس بزو جنت ولې مونږ کو مسلمان دا کرن سبا مسلمان بدی دوکه کې پروت دی چې ما کلمه ویلې دا په چې څه کو مخیر دی کله شیر کو ما او گزار سلامی تو کوم خیر دے زب جنت تزما وغر رنگورا قرآن دہاری خبری پسی بلا خبر آوازی ہیں کئی خواہ وغر رہو فی دینیم او دوکا کہچوری دیل پدین دے دی کے ما غصر کانو یفترون چی دیدی پا درو ورلون کی دادی چی دا زان نب طریقے جوڑی کری دی پدین کی کنا پوشی دا زان نب خبری جوڑی کری دی چی بابا رنسی ما و بابا خلاسی پیغمبر سفارت پا ما خلاسی او کئی شرکیات بدات دا پیغمبر دا طریقون خلاف کیا دے وی ماں و پیغمبر یا بابا خلاسے نو دا دے پہ دوکہ کی پروتی اللہ وی وغر رہوں فی دینیم او دوکہ کی چولی دیلا پہ دین دے دیکھے ماں غصر کانو یفترون چلی دی پہ درو بجنون کی دزان نچی دا دینی جوڑ کڑے رہے پوش فکیف ادا جمانا ہم داش بگم خبر ادباب تخویف اخروی فکیف جمانا فکیف حالهم نو سرنگی بھئی حال دے دی دا چې وای چې ما او بابا خلاصي پوښي قران مانی نه مسله توحید مانی نه حق پر سوچ دی پیغمبران وژ دی پیغمبر نه مانی قران نه مانی توحید نه مانی نو الله وی فکیفا فکیفا حالو نو څنګه به حال دې دی د دې بې ایمانو اذا جمانا کړه جو کوم کوم دی لرا لیومن پاورز کی لارې به وحشت نشته دی پای کی اې د قیامت هغه ورځ چې شت پکې نشته الله وی راغون به کم پکې وښه ټول برا جمع کما بیا په دې الله ته پوښ کوي فکیف اذا جمانا نو څنګه به حال ده دی اذا جمانا کله چې هم کوم دی لاله لیومن پاورس کلار ای وفي چې شت نو شری پای کی او فیت کلو نفس او پورا پورا ور کړی شه یو نفس ما بدلا کسب جکړیو چې سی کړیو دا غي به پورا بدل ته ملاو شي کنه کامل کړو نو خو صحیح بدل به ملاو شي جنت او کبل عمل کړو نو صدا او فیت کل نفس او پورا پورا ور کرشاری نفسا ما بدلا کسب چکڑیو ان بخبر عمل با بچ کی گی خدا خبر یا سادا دو بابا پا وشیدہ یا دبل پا سپارش نشی بچ کی دے وهم لا یز لمون او دی سر پا زیادے او نکڑی شی دیو زر پا زیادے او نشی چی دبل گناہ پتا لوا چی استا پا بلوا چی نا نا نا پوشی نو دا دویم بابو تردید پوری شهد الله انه لا اله الا هو بیان کی اللہ د دې چې ګینن شاندار چې لا اله الا هو نشو لا جو درو مشکل بشا به دې الله نه ول ملائکه دو فرشتي دا بیان کوي گوئی کوي او علم او صاحبان دې لو او عالمان دا گوئی کوي او قائما بالقسط پدا سیال کې جولان دا خبر په انصاف لا اله الا هو نشو لا جو درو به دې الله نه العزیز غالب دې حکیم حکمت والا ذات دې ان الدين عند الله الاسلام یقینا کامل دین پر دې الله باندې اسلام دی او اسلام نو دې قران او سنت ها او مختلف الذين اوذ الكتاب او خدت دې واقعو د شیخ ان شاء الله غو آیت نمبر 25 یا 26 دلان دی بیو خان تا او مختلف الذين اوتل کتاب او خلاف نه کړه کسان اوتل کتاب جو بشه ور د کتاب او مسله کې الا من بعد ما جاء امرهم مگر پسانه چراغ نه دي تلم دلیل بغین دوج د زد عناد د اکبر صاحب نه په خپل منځ کې او مې یکفر بی آیت الله او چا چې انکار وکړي په آیتونو د الله باندې یعنی توحید نه انکار وکړي یقینا الله سری صاحب کوم کې ده فین حاجو کا پس کې دې جګړه کې تاسو به هم برا نو اورتا یې جګړه کې سره پس کې په مسله کې په سره توحید کې نو اورتا اسلام ته ما غاړه کې د وجه غاړه په لای خاص الله دا ومن اوغه چوم غاړي کې اتبان چې زما دې تابعدار او قل للذین اوتوا الکتاب او یا کسان دا چور پېښه ورته کتاب مليانو تا ول امین او میانو تا اسلام ته آیتا سو غاړه کې دې مسلې توحید تا فاین اسلمو پس کچې دې غاړه کې خود فق نه ددو نو کین لارې مونډلا وای تا ول او کچې دې وختل د مسلینا قران او سنت نا نو کین پتا باندې تبلیغ دې الله دې کتاب رسول دې الله دې کتاب والله بصير بالعباد من ساکار نه پښا باندې والله بصير بالعباد او الله دې دې کې په خپل باندې غانو ان الذين يكفرون بآيات الله بشکا کدان چې کفر کړي انکار کړي په دې الله باندې او وای ان انکار کوي په دې الله باندې ويقتلون النبيين او ولي بيرمان بغیر کین بيد سجرمنا ويقتلون الذين او وجنيا کسان يقون بالقص چې بیان کې په توحید باندې انصاف باندې په توحید باندې من الناس خلقنا فبشر بعذاب اليم نزل وكذب بعذاب درناک سرا اولئك الذين دعا کسان دي دا چې حق پرستو دي بيرمان ور دي دا کسان دي حبيدت اعمالو چې برباد دي مونږ دي په دنیا او اخرت کې او وما له من ناشرين او نشته دي د پارسو کې امدادي الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب آیت نو ګورا کسانو ته چور بشور ته سیسه د کتاب الله چور بشور ته سیسه د کتاب نه یو داونه الى کتاب الله چر بل له شری کتاب د الله ته ليحكم بينهم د پاج فیصلو کې د الله کتاب من دي کې ثم يتولى فريق منهم بیا اوري او دنه دینه هم مورزون او دې همیشه اعتراض کوون کې د الله کتاب نه ذالک دا چې د الله کتاب نه وړي دا وړي دا د الله د کتاب نه چوڑی بیا نو په دیو جمانه چې کینندې قال هو الا دمسن النار هر کې زبن رسیږي موږ ته ور الا ایام معدودات مگر یو سور لشمیر وغدوا في دينهم او دوک کې جوړې دي را په دین نه کې ما غس کان یو فترو چې دې په درو ولړو کې فکیف اذا جماناو رسول کی وی حال دې اذا جماناو دجی په دوک کې پروت دي او چې کلمه ویل زما بس جنت زما دا نشره کی وی حال دی ادا جماناو کله چې جو کله جون کوم دی لا په لیو بل با اورس کی لاره به وشک نشره پای کی او فیت کو لنفسین سره سه حال بی دی یرا چې سه حال بی او مطلب حال به بدی خا او فیت کو لنفسین او ګره ګره ګره پریشاریو نستا ما بدلا کسب چکړیو او هم لا یو دمون او دې سره بزیاته ونه پریشی